me si bila, karosa na cviću, sa usana pila, i ljubav i sriću. A ja bi ti ja pismom ti priči još ljubavi ima kad ulja u svići da te mogu pismom zvati ja bi piva život cili da se bare opet radi vrime kasno sritni bili da te mogu pismom zvati ja bi piva ne bi staja da se stara ljubav radi i pismi bilo kraja. Ne vraćaš se više u pisme i riči i nema te sa mnom u nijednoj priči. A ja bi ti ja pismom ti priči još ljubavi ima te mogu pismom zvati, ja bi piva život cili, da se bare